और ऐ अरब के लोगों, हमने उन लोगों को उन बातों की ताकत दी थी जिनकी ताकत तुम्हें नहीं थी, और हमने उनको कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, लेकिन न उनके कान और उनकी आंखें उनके कुछ काम आईं और न उनके दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा।